699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 22 sierpnia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Studenci Erasmusa z Turcji zaatakowani słownie i fizycznie w Górze Kalwarii. Władze miasta reagują. Lech Wałęsa po operacji nowotworu publikuje zdjęcie ze szpitala i pisze, że czuje się dobrze. Słowacja i Węgry apelują do Brukseli po kolejnym ataku na ropociąg Przyjaźń. Obawiają się o bezpieczeństwo energetyczne. Władze Góry Kalwarii apelują o szacunek po incydentach wobec studentów z Turcji, uczestników programu Erasmus+. Wiceburmistrz miasta Piotr Chmielewski otrzymał pilny list od Fundacji Instytutu Pracy i Kariery, alarmujący o nagabywaniu i obrzucaniu wyzwiskami obcokrajowców. Miało też dojść do naruszenia nietykalności cielesnej. Chodzi o zerwanie nakrycia głowy. Byliśmy zaskoczeni w ogóle treścią, zaniepokojeni przede wszystkim, dlatego że Góra Kalwaria z cudzoziemcami ma od co najmniej 2 dekad do czynienia. U nas generalnie nie działo się nic złego, jak no tego typu zdarzenia. To jest pierwsze takie pismo, jakie do nas trafiło w ogóle i dlatego postanowiliśmy napisać ten apel, bo być może na fali, może nie wiem, nastrojów ogólnopolskich jakaś grupa postanowiła no w jakiś sposób obcokrajowców, nie wiem, obrazić, czy próbować ich stąd jakby przepędzić. Nasza reporterka pojechała do Góry Kalwarii i rozmawiała z mieszkańcami. Myślę, że to są jakieś incydentalne rzeczy, które się tu zdarzyły. Zawsze się trafi jakiś oszołom, który powie, że nie podobają nam się, bo mają inny kolor skóry. Powinniśmy się ugryźć w język i najpierw przemyśleć sobie, czy to jest zasadne, czy nasi studenci, którzy pojadą na przykład tam i zostaną określeni jako białasy i czy to będzie miłe? Nie można uogólniać, że to jest ogół mieszkańców. Nie, nie, nie. To jest typowo chuligańskie wybryki młodzieży. Przeważnie, wie pani, naćpani, pijani, popisywanie się przed kolegami, tego typu. Bo starsi ludzie to jest raczej tolerancja. Tolerujemy tych uchodźców i w ogóle innych wyznania. Mieszkają koło mnie Ukraińcy, Afrykanie i bardzo mili ludzie, bardzo przyjemni sąsiedzi. Straż Miejska i Policja monitorują sytuację, a część materiałów internetowych szkalujących cudzoziemców została już usunięta. Na stacjach paliw ceny najniższe od początku wakacji. Nic nie zapowiada, żeby miały wzrosnąć. Teraz średnio za litr 95-oktanowej benzyny trzeba płacić mniej niż na początku lipca. Natomiast olej napędowy jest tańszy o 16 groszy. Także tańszy niż na początku wakacji jest autogaz o 13 groszy na litrze. To, że ceny są niższe niż przed rokiem, to już pewnie się przyzwyczailiśmy, ale w tym tygodniu płacimy średnio 50 groszy za litr benzyny mniej niż przed rokiem. Olej napędowy jest tańszy o blisko 40 groszy i autogaz jest tańszy o 17 groszy niż przed rokiem. Powiedziała ekspert rynku paliwowego Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex, dodała, że koniec tygodnia przynosi nieco wyższe ceny paliw w hurcie i nieco słabszego złotego. Lech Wałęsa przeszedł operację usunięcia nowotworu. Były prezydent poinformował o tym w mediach społecznościowych. Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi czuję się dobrze, poinformował we wpisie. Dołączył także zdjęcia ze szpitalnego łóżka. Po serii ukraińskich ataków na ropociąg Przyjaźń Słowacja i Węgry domagają się działań ze strony Komisji Europejskiej. Podkreślają, że przerwy w dostawach ropy zagrażają ich bezpieczeństwu energetycznemu. Według władz w Bratysławie i Budapeszcie po ostatnim ostrzale ropa nie popłynie rurociągiem Przyjaźń przez co najmniej 5 dni. Słowacja i Węgry domagają się, by Komisja Europejska wywiązała się z wcześniejszych zobowiązań dotyczących ochrony kluczowej infrastruktury energetycznej i zapewniła bezpieczeństwo dostaw. Jednocześnie wskazują na rozbieżność między deklaracjami Brukseli a brakiem reakcji na działania Kijowa. Operator słowackiego odcinka rurociągu Przyjaźń poinformował, że dostawy zostały przerwane wczoraj wieczorem. Ukraińska armia uderzyła w infrastrukturę już po raz trzeci w ostatnich dniach. Tym razem celem była stacja pomp w obwodzie briańskim, niedaleko granicy rosyjsko-białoruskiej. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Ciężarówkę z odpadami ze Słowacji zatrzymali funkcjonariusze Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Pojazd został skontrolowany w rejonie Cieszyna na drodze S52, mówi Klaudia Wierzchucka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Według dokumentacji pojazd miał przewozić odpady szklane. Oględziny zawartości naczepy wzbudziły wątpliwości funkcjonariuszy. Szkło znajdujące się na naczepie było zanieczyszczone innymi odpadami. Mundurowi zwrócili się z wnioskiem o przeprowadzenie oceny towaru do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który stwierdził, że przewożony ładunek to odpady szklane pochodzenia komunalnego. Transport zostanie zabezpieczony do dalszego postępowania. Polska nie zezwala na przywóz zmieszanych odpadów komunalnych. Klimat. Ponad 60% energii elektrycznej w sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Do 16 odbiorcy mogą korzystać z nadmiaru prądu. W większości kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, w Poznaniu i w Żyrardowie, umiarkowana. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pogodne, ale będzie się też chmurzyć. Na północy i południowym wschodzie opady deszczu, w Bieszczadach dość intensywne. W Zakopanem 17 stopni, w Łebie 19, w Łomży i Gorzowie 20, w Legnicy 21, w Siedlcach i Tarnowie 23. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Mam taki wózek z propozycjami dla Państwa. A w wózku tematy. Najnowsze, najważniejsze, najciekawsze. Czyli mieszkania tanieją, jeśli mamy zdolności negocjacyjne. To nie jest zauważalne dla naszego oka, ale dla zaawansowanych technologii już bardzo. Efekty tego spotkania mogą być konkretne, ale niekoniecznie mogą być szybkie. Zapraszamy do Trójki rano od poniedziałku do soboty od 6 do 9 i po południu od poniedziałku do piątku od 16 do 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, to nie mogą być prawdziwe ceny. No, za niskie. Powariowali już. A teraz w RTV Euro AGD jeszcze cenowe tadam! Promocja na wybrane produkty. Lodówka MPN. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1598 zł. Teraz za 1498. Taniej o 100 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin, bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Ziemia ma pozostać w jednym kawałku. HBO Max przedstawia. Ojciec zmienił testament 4 dni przed śmiercią. Byliśmy umówieni z ojcem na podział spadku. Zapomnieliście, że mieliście brata? Nowy serial Scheda. Oglądaj teraz w HBO Max. Kamper spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Tydzień drzwi w Leroy Merlin. Otwórz się na nową promocję, bo tylko do niedzieli zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, zewnętrzne i ościeżnice. No to klamka zapadła. 200 zł dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Do Leroy, póki promocja trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Całkiem precyzyjnie 9 minut po 12:00 swój dyżur realizatorski kontynuuje Agnieszka Łukasiewicz. No to zaczynamy od zaproszenia. Bardzo proszę, Kasiu. Tu Kasia Smutniak. Serdecznie zapraszam na film Diamenty reżyserii Ferdzana Ospetka. To jest film o pasji, o cierpieniu, o miłości. Jest hołdem dla kobiet, dla ich siły, wrażliwości i trwałości. i naprawdę warto jest go zobaczyć. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Diamenty właśnie od dzisiaj w naszych kinach. Zapraszam więc na moje wywiady z reżyserem tego filmu, Ferdzanem Ospetkiem oraz z Kasią Smutniak, która zagrała jedną z głównych ról w tym właśnie filmie. Zatrzymamy się też przy jeszcze jednej premierze tego tygodnia, to z kolei premiera dokumentalna. Od dzisiaj w kinach także Bałtyk w reżyserii Iggy Lis. Porozmawiam z autorką. No i zajrzymy też na trwający właśnie jeszcze do niedzieli 17 już Solanin Film Festival. Porozmawiamy z jego dyrektorem Karolem Kolbą. No i zapowiemy 14 Festiwal Filmowy Omasza Kieślowski. Ten z kolei za tydzień od następnego piątku do niedzieli oczywiście w Sokołowsku pod patronatem Trójki. I dzisiaj zaprosi nas na ten właśnie festiwal na Dolnym Śląsku jego dyrektorka artystyczna Diana Dąbrowska. To oczywiście nie wszystkie propozycje filmowe na dzisiaj, bo z wielką przyjemnością witam moich pierwszych gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bo gości, bo dwójka tutaj. Właściwie dwójka bardzo silnie związana filmowo, ale również prywatnie. Natalia Grzegorzek, witamy, oraz Łukasz Grzegorzek, czyli producentka i reżyser. Tak. Zbieżność jest. Nazwisk w tym wypadku absolutnie nieprzypadkowa i nie pierwsza wasza współpraca, bo dzisiaj zapowiemy już premierę, która dopiero za dwa tygodnie, ale właściwie ten film już pojawił się na dwóch festiwalach. Ja miałem okazję całkiem niedawno oglądać go ciągle przedpremierowo jeszcze na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Pamiętam, jakie tam wzbudzał emocje, dyskusje, jaka była długa, ciekawa rozmowa także z wami i z odtwórczynią jednej z głównych ról, Martą Nieradkiewicz. Trzy miłości. To będzie historia miłości? Ironicznie. Historia namiętności i przede wszystkim historia trójki bohaterów, którzy szukają miłości na różne sposoby i tym, co się dzieje z człowiekiem, kiedy się tak zakocha, że traci głowę dla kogoś. Pierwotnie tytuł był Piorun Sycylijski. Czyli... O, to mnie zaskoczyłeś. Uczucie, które trafia człowieka niczym grom z jasnego nieba. Aha. I sprawia, że robi totalnie głupie, irracjonalne rzeczy. Ale akcja nie miała być umieszczona na Sycylii. Nie. To jest termin, który chyba wprowadził Lew Starowicz. Aha. I to było, czyli no... z seksuologii czerpiemy od początku, tak, w wypadku tego filmu. Ale Natalio, tutaj wydaje mi się, że ta historia zaczęła się... To strzelam, bo tego nie wiem na pewno, ale zanim w ogóle ty znałaś się z Łukaszem, bo tutaj chyba teraz, mam nadzieję, że uda mi się go namówić na odrobinę chociaż wspomnień, będzie miała miejsce sensacyjna historia właściwie, która jest takim, no powiedzmy, męskim odniesieniem do tego, co znamy pod hasłem Me Too, na przykład, prawda, w Stanach Zjednoczonych. Tylko też do końca nie wiem, czy to ty... Czyli hashtag You Too. Nie wiem, czy ty do końca, czy to może ty byłeś kiedyś ofiarą jako student jeszcze starszej kobiety i tego, że cię uwodziła, czy może ty byłeś drapieżnym młodym człowiekiem, który uwiódł starszą nieco panią. Jak to było? Po pierwsze, wydaje mi się, że nie byli, żadne z nas nie było ofiarą. Broń się. Wręcz przeciwnie. Tego też szukamy w kinie, że raczej szukamy takich sytuacji, kiedy nie czujemy się ofiarą. Ale rzeczywiście... teraz na razie nie mówimy o kinie, to za chwilę. O życiu moim. Mówimy o twoim życiu, które stała się inspiracją do stworzenia scenariusza filmu Trzy Miłości. Tak, inspiracją o tyle, że tak, rzeczywiście, podobnie jak bohater filmu Trzy Miłości, Kundel, byłem studentem prawa i mieszkałem w akademiku i tak miałem w pewnym momencie romans z 40-letnią kobietą, artystką, wciąż żyje, jest dzisiaj babcią. Zapisujemy to wszystko. I wydawało mi się, że jest singielką, jest wolna, ale bardzo szybko okazało się, że nie jest. I pamiętam spotkanie w kawiarni Mercers, kiedy we dwoje się widzieliśmy i nagle dosiadł się jak gdyby nigdy nic jej eks-mąż. I... Dowiedział się o was, tak? To jest dłuższa historia. Ale bardzo interesująca. Mamy jeszcze trochę czasu. To można zawsze obejrzeć Trzy Miłości, to jest wariacja. No tak, oczywiście, że bo tę, taką, znaczy tę, bardzo właśnie podobną historię znajdziemy w twoim filmie Trzy Miłości. To był punkt wyjścia. Powiem ci, że właściwie to podziwiam twoją odwagę, że tak wprost mówisz jednak o tym, że mówisz o tej inspiracji. To już nawet zwróciło moją uwagę właśnie w Kazimierzu bo no nie wszyscy pewnie by tak łatwo odnosili się do własnych doświadczeń. No to już uległo zatarciu, 20 parę lat temu to było, więc można już pewne rzeczy, memuary już prowadzić. No właśnie, i oto mamy trzy miłości, stąd już chyba staje się jasne, dlaczego taki, a nie inny tytuł, bo trójka bohaterów, powiedzmy, kto ich zagrał, bo tutaj ta obsada jest jednak bardzo ważna i kluczowe było to, żeby zebrać trzy osoby świetnie ze sobą, właśnie świetnie do siebie pasujące, no i żeby ta chemia ekranowa to absolutnie zaistniała. Natalio, tu już na pewno miałaś w tym duży udział. Bardzo cieszy mnie to, że Marta Nieradkiewicz sportretowała kobietę 40-letnią, Lenę. Marta, która w naszym fabularnym debiucie wspólnym portretowała kobietę 30-letnią, teraz po dekadzie wraca. Oprócz partnerują jej Marcin Czarnik w roli nieco... To wspominasz film Kamper. Tak? Wspominam film Kamper, tak. Czyli debiut Łukasza. Debiut Łukasza, gdzie Marta grała właśnie. I to było równo 10 lat temu. Wtedy wszyscy byliśmy grupą ludzi około 30. Zrobiliśmy film o 30-latkach i teraz po 10 latach właśnie wszyscy jesteśmy już nieco po 40 i opowiadamy. Ale od razu jako widz muszę powiedzieć, że absolutnie patrząc na Martę Nieradkiewicz na ekranie, z którą zresztą mam nadzieję też niedługo będę miał okazję się w trójkowo filmowo spotkać, mam to u niej obiecane, absolutnie bym nie powiedział, że to jest kobieta 40-letnia, a przecież mamy też w filmie bardzo odważne sceny erotyczne. Ja bym powiedziała nawet, że nie wiem, czy nie wygląda lepiej niż te 10 lat temu, ale to oczywiście moja perspektywa kobiety po 40. Może tak być. Odmładzają mężczyźni, tak. Ale mężczyźni tutaj występują w różnym wieku. Tak, zgadza się. No właśnie to powiedzmy o mężczyznach, bo jednak jest ich dwóch. Marcin Czarnik to jest eks-mąż. Bohaterki. Bohaterki. I tutaj chyba mogę zdradzić, bo to już od 6 minuty filmu wiadomo, że on cały czas wierzy w tą miłość i on nie może jej odpuścić. Właśnie pytanie, czy to jest wiara w miłość, czy to jest może jakiś rodzaj jednak obsesji albo niepogodzenia się z jakimś rozstaniem? Bardzo trafne pytanie. Bardzo trafne pytanie i bardzo potrzebuje cały czas jej obecności, tak się wyzbywa własnego ja, tylko po to, żeby być jak najbliżej niej. A ten trzeci to jest ten Kundel, student prawa mieszkający w akademiku. I to jest 20-paroletni student reżyserii. No właśnie to ciekawostka. Z łódzkiej filmówki. Teraz rozpoczął trzeci rok studiów. Poznałem go na studiach, bo tam uczę na pierwszym roku i zobaczyłem, że ma tak nieoczywistą charyzmę i tak nieoczywistą energię, że postanowiłem zaprosić go na casting i wypadł fantastycznie. No i dodajmy też, że gdyby ktoś nie wiedział, jak wyglądasz, to też będzie miał szansę zobaczyć cię na ekranie, oglądając Trzy Miłości, tylko... W lepszej wersji. Tylko trzeba, że tak powiem, pilnować tego momentu, bo na długo się nie pojawiasz. A, rzeczywiście mamy cameo rzeczywiście mamy razem z Natalią i gramy tam gliniarza i prokuratora, ale myślałem, że mówisz o Pijesz do Mieszka, który gra tą postać tam inspirowaną mną sprzed lat. Przystojniejsza wersja mnie sprzed lat. No to jest zachęta dla naszych słuchaczek na przykład. Rzeczywiście Mieszko też świetnie wypada na ekranie i aż trudno uwierzyć, że to jest młody reżyser. To jest student reżyserii, a nie świetnie zapowiadający się. Tak. No i kto wie, ty go odkryłeś w tej właśnie wersji. Może jeszcze ktoś go kiedyś zaprosi do filmu, również zaproponuje rolę aktorską. No ale powiedzcie, o czym przede wszystkim, bo to już troszeczkę tutaj w naszej rozmowie do tej pory wybrzmiało, ale o czym przede wszystkim chcieliście powiedzieć, bo to jest, no gdybyśmy powiedzieli, że to jest film erotyczny, no to w ogóle nie byłoby to trafne. To jest jeden z motywów, kilku ważnych motywów tego filmu i bardzo różnych. Erotyka jest bardzo ważna, cielesność jest bardzo ważna, bo też przez nią opowiadamy o bohaterach, więc tutaj jest bardzo ważne, żeby spojrzeć na tą erotykę szerzej w naszym filmie i chcieliśmy. Ten film się zrodził z buntu i wstydu względem erotyki, mojego wstydu i tego buntu, jak jest przedstawiana ta erotyka. Ale bardzo ważnym elementem jest też inwigilacja, bo punktem wyjścia dla tej historii To jest w ogóle szokujące. Bo mnie na przykład też przed wejściem do studia o tym rozmawialiśmy, no szokuje to do jakiego stopnia my możemy sami prywatnie, sami się, na przykład jak tutaj siedzimy, nagle mogłoby się okazać, jak się wymienimy na moment telefonami komórkowymi, to potem ja będę podsłuchiwał was, we mnie, w sytuacjach absolutnie prywatnych, czy wręcz intymnych nawet. Podsłuchiwał i podglądał. I podglądał, tak. U nas w filmie to jest aplikacja, to jest możliwe, szpiegowska, ale też taka punktem wyjścia była nasza refleksja o dzisiejszych czasach, o tym, że my też się obnażamy publicznie. Mhm. Chociażby teraz w tej sytuacji radiowej mamy tutaj obecną osobę, która cały czas nas nagrywa po to, żeby słuchacze wrócić o tym nie wiedzieli. Do mediów społecznościowych i że to życie w mediach społecznościowych jest takim równoległym życiem, które w jakimś sensie ryje nam głowy. No, ale, ale widzisz, ja tutaj zastosowałem inny zabieg. Jest żywa osoba, która rejestruje wszystko i podsłuchuje. Natomiast no, nie jest to aplikacja. Rzeczywiście te aplikacje są, one są coraz popularniejsze. Jest kilkanaście na rynku i bardzo często rodzice zakładają te aplikacje swoim dzieciom, ale też zazdrośni partnerzy, partnerki. I one działa podobnie jak Pegasus, tylko po prostu ktoś musi ręcznie wziąć ten telefon, fizycznie wziąć do ręki i wklikać ją. I rzeczywiście to jest idealne narzędzie podsłuchowe. Detektywi nie będą mieli co robić, bo to wszystko się będzie rejestrowało teraz na bieżąco. Nawet przy włączonym telefonie to działa. No tak, i to jest też rodzaj ostrzeżenia, który znajdziemy w filmie Trzy Miłości. No ale jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, motyw tego filmu i znowu zaskoczenie. Szczególnie, że ten motyw pojawia się w sposób absolutnie naturalny, czyli humor. Humor robicie, no nie wiem, czy o to też chodziło, żeby puszczać z pomocą aktorów oko do widza, a może właśnie wcale nie, może właśnie odczarować trochę to, co tak bardzo poważne, czy czasami dla wielu osób, nie wiem, no, powodujące jakiś rodzaj pruderii, czyli właśnie ta erotyka. I ten humor się tutaj przydał w związku z tym. Humor to jest taki grzegorzkowy filtr patrzenia na rzeczywistość. Tak, no szukamy go od pierwszego filmu. Szukamy tej lekkości i też chcieliśmy, żeby, mimo że jest to thriller erotyczny, żeby on był jasny i żeby ta erotyka była jasna i żebyśmy mieli szansę czasem się zaśmiać, bo nasze życie bez tego uśmiechu, bez tej lekkości jest strasznie dojmujące, więc szukaliśmy tej lekkości też tej opowieści, wiedząc, że jest to w jakimś nawiasie, w jakiejś przesadzie, kampie, który też jest dla nas pociągający. Zatem też mamy takie poczucie, że polskie kino pełne jest bardzo poważnych, bardzo na serio opowiadanych historii o trudnych sprawach, więc pomyśleliśmy, że może naszym miejscem jest to, żeby opowiadać trochę bardziej z przymrużeniem oka. I na pewno nie uciekacie kamerą, kręcąc scenę nawet w trójkącie, scenę erotyczną, nie uciekacie kamerą gdzieś tam w okno. Czy lecące ptaki? Tak, lecące ptaki. Znamy takie zabiegi z historii kina niejednokrotnie. To też duża zasługa aktorów, którzy kilka miesięcy pod okiem koordynatorki intymności się przygotowywali. No właśnie. I teraz tutaj trzeba powiedzieć o tej nowej specjalizacji w polskim kinie. Znaczy nowej, no ona już od kilku lat funkcjonuje. Natomiast to jest bardzo ważne. Koordynatorka była na planie intymności, tak? Była na planie i przede wszystkim, bo my już te spotkania organizowaliśmy na początku czerwca, a w połowie sierpnia wchodziliśmy na plan i mieliśmy bardzo precyzyjny pomysł na te sceny i dzięki koordynatorce intymności wszyscy się czuli bezpiecznie, to po pierwsze. I Magda Michalska, fantastyczna osoba, sprawowała pieczę. Nie wiem, czy chcesz coś dodać, Natalia? Jako prezeska Polskiej Gildii Producentów miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w procesie tworzenia takiego zbioru zasad, takiego kodeksu, jak realizować sceny intymne w Polsce. Wtedy z Kasią Szustow, też taką guru intymności w naszym kraju. I już pamiętam, że od pierwszego telefonu, że producent jak dzwoni do agencji, czy ktoś, kto dzwoni do agencji, mówi, że zapraszamy aktora na casting i niniejszym informujemy, że będą sceny erotyczne. I faktycznie staraliśmy się cały ten proces przeprowadzić właśnie tak nowocześnie i chyba nie wiedzieliśmy, że to przyniesie, aż sami nie przeczuwaliśmy, że to przyniesie tak dobre efekty. Tak, bo przebijaliśmy ten balonik właśnie, między innymi na przykład przez fakt, że wszystkie sceny zrealizowaliśmy w pierwsze trzy dni zdjęciowe. I zaczynaliście właściwie od tych najtrudniejszych scen erotycznych, tak? Choćby tej basenowej sceny, zdaje się. Tak. Taki spryciarz Grzegorzek, że żeby nie było, że aktorzy nabiorą wątpliwości, to od razu na tą płytką wodę basenową ich wrzucimy i będzie po sprawie. A aktorzy różni mieli rozmaite wątpliwości w związku z filmem. Niekoniecznie aktorzy, którzy ostatecznie w nim zagrali, ale o tym nie będziemy mówić, bo tutaj pewne jednak rzeczy trzymacie w sekrecie. Czasami one się pojawiają w rozmowach właśnie z publicznością. Mieliście już takie spotkania na festiwalach, jak do tej pory odbiór filmu przed premierą jeszcze? Właśnie wspomniane Dwa Brzegi, fantastyczne spotkanie mieliśmy. Fantastyczne. No, tak, byłem, pamiętam, tak. A dzisiaj za to będziemy w Nowej Soli wieczorem. No właśnie, czyli kolejny festiwal ciągle jeszcze przed premierą, bo oficjalna premiera filmu Trzy Miłości 5 września. Dzisiaj wieczorem macie pokaz na Solaninie, tak? Tak jest. Tak. Będzie rozmowa. Będzie rozmowa i długa i gorąca. I będą pikantne szczegóły i będziemy odpowiadać na wszystkie najtrudniejsze pytania. No to właśnie chciałem to usłyszeć. Zapraszamy, bo zresztą o festiwalu Solanin, jak słyszeliście, porozmawiamy dzisiaj w trójkowo-filmowo jeszcze przed 13:00. Czyli zapraszamy na film, no i zapraszamy też do Gdyni, bo na tym jubileuszowym 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pojawiacie się wraz z filmem w konkursie głównym, więc prestiż, prawda? Prestiż, tak. Nie możemy się doczekać tego pokazu w Teatrze Muzycznym. I cieszymy się, bo prawdę mówiąc, byliśmy pełni wątpliwości, czy znajdziemy się w tej selekcji konkursu głównego, wiedząc, że jest ta erotyka, jest tematem, takim słoniem w pokoju polskiej kinematografii. Tak, no który... taki dosyć nieoczywisty jednak tak, film. Także cieszymy się, że nie tylko my jesteśmy odważni, ale dyrektorka festiwalu Joanna Łapińska tutaj też... Nie można jej zarzucić braku odwagi. Wspomniany debiutancki kamper, później córka trenera. Przypominam, wspaniałe, moje wspaniałe życie. Serial Belfer i teraz Trzy Miłości. Jak, Łukaszu, umiejscawiasz w swojej twórczości dotychczasowej ten najnowszy film? No to jest krok w nieznane. To też on się nie wziął znikąd. To znaczy my po pierwsze czujemy, że w ogóle kino jest na zakręcie i szansą na to, żeby wyjść z tego zakrętu jest autorskie kino gatunkowe, to po pierwsze. A po drugie zmienia się mental widzów i warto, żebyśmy my jako filmowcy zaczęli szukać sposobu na opowiadanie historii, by tego widza zachęcić, żeby w ogóle poszedł do kina. Żeby te historie były gęste emocjonalnie, żeby były nieoczywiste i żeby zostawały na dłużej. Bo w tym przybodźcowaniu warto o to walczyć i mam nadzieję, że to jest krok we właściwą stronę, a jak będzie, to sami jesteśmy, ja jestem podekscytowany. No to bardzo, bardzo wam dziękuję i życzę, żeby tak się właśnie zdarzyło, ale dziękuję wam bardzo, że tuż przed podróżą, bo za chwilę właśnie, rozumiem, wsiadacie w samochód i jedziecie już do Nowej Sali, zdążyliście odwiedzić Trójkę. Zapraszamy dzisiaj wieczorem na Trzy Miłości w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Producentką filmu była Natalia Grzegorzek. No i oczywiście zapraszamy w kinach film od 5 września. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję. A ja już, zanim porozmawiamy dziś jeszcze chwilę o festiwalu Solanin, zapraszam na spotkanie również ze mną w Sokołowsku, bo będę cały następny weekend tam właśnie, stamtąd za tydzień trójkowo-filmowo, stamtąd również sobotnia audycja Wszystko Wszędzie Teraz po 14:00, oczywiście 14:00 edycja festiwalu filmowego Omasz A. Kieślowski. I na ten festiwal zaprosi nas za chwilę jego dyrektorka artystyczna Diana Dąbrowska. Ja tylko dodam, że zwykle jeden film, oczywiście Krzysztofa Kieślowskiego, staje się taką inspiracją dla każdej edycji festiwalu. W tym roku tym filmem jest Niebieski, czyli Trzy kolory niebieski. Ten film, który otwierał tę słynną trylogię. Tutaj w głównej roli wystąpiła Juliette Binoche. A o... Między innymi też w tym filmie, o festiwalu opowie nam już za chwilę Diana Dąbrowska. Ten film omówimy w Sokołowsku między 29 a 31 sierpnia w zacnym gronie na przykład operatora tego filmu Sławomira Idziaka, różnych współpracowników, którzy też byli w różnych pionach i też dla Krzysztofa Kieślowskiego każdy był ważny i cieszy nas, kiedy mamy właśnie te osoby, które stanowiły trzon rodziny filmowej Krzysztofa Kieślowskiego. Takimi osobami wydaje mi się, że no, wspomniany Sławomir Idziak jest bardzo istotny w ogóle dla filmografii Krzysztofa Kieślowskiego, bo bardzo często różnego rodzaju przełomy w jego twórczości, takie pierwsze filmy, które otwierały jakieś ważne rozdziały, jak chociażby nagroda w Cannes za krótki film o zabijaniu, takie spotkanie tutaj już z fabułą filmową, Przejście podziemne z Andrzejem Sewerynem, Podwójne życie Weroniki, Niebieskie, jest bardzo dużo takich momentów, w których to właśnie ta współpraca ze Sławomirem Idziakiem otworzyła pewien nowy rozdział w twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, między innymi z nim, ale też oczywiście z Krzysztofem Piesiewiczem, ale cieszy nas, że właśnie będą to też takie osoby, które no, przy Kieślowskim w różnych momentach też na różnych funkcjach byli, jak chociażby Piotr Jaksa, fotosista, operator, jak Henryk Jedynak, jak Urszula Lesiak, tutaj odpowiedzialna za montaż. Także to jest takie niezwykłe spotkanie nie tylko dla miłośników Krzysztofa Kieślowskiego, chociaż myślę, że oni będą najbardziej zadowoleni, ale też taka szansa poznania też kina w ogóle od podszewki. Także bardzo nam zależy, aby to było najważniejszy taki punkt, ale też wokół tego mamy tak naprawdę bardzo dużo ciekawych spotkań z najnowszym kinem polskim. Zobaczymy bardzo dużo debiutów, które otrzymały w tym sezonie nagród i w tym sezonie festiwalowym bardzo dużo wyróżnień, jak chociażby Utrata równowagi Korka Bojanowskiego, jak Lany Poniedziałek, Justyny Mytnik. Będziemy pokazywać te filmy z udziałem też twórców, czyli to hasło rozmowy jak najbardziej będzie tutaj miało swoją moc. I też oczywiście jesteśmy takim miejscem transgranicznym, bardzo blisko mamy Czechy i z tymi Czechami na różnych polach twórczego dialogu współpracujemy. W tym roku będzie to retrospektywa czeskiej reżyserki, zarówno dokumentalistki, ale też twórczyni fabuł Drahomiry Wichanowej. I cieszymy się też, że odkrywamy właśnie takie nazwiska, które często są gdzieś tam zapomniane, zupełnie niesłusznie. W tym roku także pokażemy klasykę, będziemy mieć pokaz plenerowy arcydzieła Ingmara Bergmana Fanny i Aleksander. To jest taka sekcja Ukochane filmy Marii i Krzysztofa Kieślowskich. I oczywiście mamy też po raz drugi konkurs krótkich form filmowych, także ten dialog tutaj między tą klasyką, ale też tak naprawdę etiudami, filmami krótkimi, to wszystko gdzieś właśnie w tym kole historii, kina, takiej pasji filmowej i pasji do rozmowy, do dzielenia się swoją wrażliwością. Mamy nadzieję, że to zaproszenie tutaj zostanie przyjęte i że już niebawem będziemy cieszyć się wspólnie na wielkie święto, jakim jest Omasza Kieślowski Festiwal w Sokołowsku. Dziękujemy za to zaproszenie Dianie Dąbrowskiej. Oczywiście bardzo się cieszymy na to święto i oczywiście, tak jak już wspominałem, za tydzień trójkowo-filmowo właśnie o tej porze w piątek w całości Sokołowska w festiwalu Omasza Kieślowskiej. Jeśli jesteśmy przy zaproszeniach, no to właśnie tu mam pewien problem, jak to zrobić, bo mam dwa pojedyncze karnety na całość, czyli trzydniowe od piątku do niedzieli w przyszłym tygodniu właśnie na festiwal Omasza Kieślowski, na wszystkie jego wydarzenia, albo może być to podwójny karnet dla dwóch osób, no bo zwykle jeśli ktoś przyjeżdża na festiwal, to pewnie z osobą towarzyszącą. No to kto pierwszy, ten lepszy i tutaj rozwiążemy ten problem. ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl to mój adres mailowy. No i ta pierwsza osoba albo te dwie pierwsze osoby otrzymają pojedynczy lub też podwójny karnet na festiwal w Sokołowsku. Zapraszam. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. A tymczasem pozostajemy przy premierach tego tygodnia i zacznijmy od premiery dokumentalnej, bo to dzisiaj na ekrany naszych kin wchodzi Bałtyk w reżyserii młodej autorki, to właściwie jej debiut, Iggy Lis. No i też rzecz nie taka oczywista, bo nie tak często, tylko od czasu do czasu na ekrany kin, na ten duży ekran wchodzi właśnie dokument. Jest co oglądać, jest się nad czym zastanawiać i na pewno warto poznać panią Miecię, główną bohaterkę filmu. O Bałtyku wspominaliśmy już w Trójce nawet w maju, bo to, przypomnę, był film otwarcia tegorocznego krakowskiego festiwalu filmowego, no a teraz już w regularnej dystrybucji kinowej. Co o nim mówi Iga Lis? Potwierdza, że wszystko dla niej zaczęło się właśnie w Krakowie. Brałam udział w programie Doklap Poland dla dokumentalistów i zwieńczeniem tego projektu był pitching na krakowskim festiwalu filmowym. Tam można nawiązać relacje z osobami z branży, z Polski, z zagranicy, z różnymi twórcami. To było dla mnie wspaniałe, wzbogacające doświadczenie, także myślę, że element krakowskiego festiwalu w tym filmie na pewno jest. Tytuł wywołuje określone skojarzenie, ale film ma właściwie bardzo konkretną swoją bohaterkę. Tak, absolutnie. Film opowiada historię Mieci, znanej jako Królowa Łeby, która od 40 lat prowadzi kultową wędzarnię ryb. Ta wędzarnia jest miejscem spotkań zarówno turystów i lokalnej społeczności. Miecia jest w Łebie marką. Jest uwielbiana przez turystów, jest bardzo ważna dla swoich pracowników. Jest taką, można powiedzieć, matką chrzestną tego miejsca. Miecia przez 40 lat pracowała bardzo ciężko, żeby to miejsce stało się tym, czym jest teraz. Tam w szczycie lata, byłam tego świadkiem, są kolejki na 3 godziny codziennie rano. Ludzie ustawiają się przed 7, żeby dostać rybę od Mieci. Natomiast ta praca przyszła z pewnym kosztem. Miecia całe życie poświęciła swojej pracy. Teraz znajduje się w takim momencie w swoim życiu, kiedy musi przewartościować pewne rzeczy i odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest w tym życiu najważniejsze. Jest to dokument obserwacyjny, który bardzo blisko podąża za bohaterką. Towarzyszyłam mojej bohaterce przez 3 lata. No właśnie, to chcę zauważyć, że ten 65-minutowy film powstawał rzeczywiście długo. Tak, tak, to była bardzo długa droga, bardzo też naturalna droga, bo w pierwszej kolejności tak naprawdę zbudowałyśmy relacje, a dopiero później powstał film. Spędziłyśmy bardzo dużo czasu razem. Tak naprawdę mała część tego czasu była spędzona na kręceniu. Większość z tych wspólnych chwil to były wspólne rozmowy, spacery, rodzinne celebracje, nawet rodzina Mieci była też w Warszawie, gdzie się widziałyśmy, ja jeździłam do Łeby, także ten kontakt był, ta relacja się narodziła, no i później pojawił się ten film. Tak, no to była fantastyczna przygoda, nie tylko z racji Mieci i tego, że dzięki niej miałam możliwość wejść w jej świat, zobaczyć ten świat nie z perspektywy turystki, ale z perspektywy Mieci, która jest stamtąd, ale również dzięki temu, że jeździłam tam z ekipą wspaniałych młodych twórców, Tadeuszem Chłoniem, dźwiękowcem, Kacprem Gawronem, operatorem, Justyną Gawełką, producentką filmu, i to był czas, w którym zbudowaliśmy między sobą szalenie bliską więź. I myślę, że to będą wspomnienia, które po prostu zostaną ze mną na zawsze. Bałtyk w reżyserii Iggy Lis od dzisiaj w naszych kinach. No i pozostajemy przy premierach tego tygodnia. Teraz premiera zagraniczna, bo oto, właściwie mogłem powiedzieć wreszcie, także od dzisiaj w kinach Diamenty w reżyserii Ferdzana Ospetka. Wreszcie, bo ten film pojawiał się wiosną już na takich pokazach specjalnych w ramach przeglądu Cinema Italia Oggi. No a teraz już wszyscy w całej Polsce mogą film oglądać. Warto, dodam, że to naprawdę największy albo jeden z największych przebojów kinowych włoskich kin w roku ubiegłym. Film cieszył się rzeczywiście wielką popularnością, zdobył ogromną frekwencję i też jest motyw polski, bo jedną tutaj z wielu kobiecych przede wszystkim rol zagrała Kasia Smutniak, rodem oczywiście z Polski. Kasię poznałem jako debiutującą, wtedy właściwie jeszcze modelkę, nawet nie aktorkę, no ale grała już jedną z głównych ról. To był rok 2002, film Haker w reżyserii Janusza Zaorskiego i poznałem ją właśnie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, wspominanym już dzisiaj, a przez kolejne lata, bo od dawna już mieszka przecież we Włoszech, naprawdę stała się kochaną, właściwie bardzo popularną, bardzo lubianą przez Włochów aktorką. No i stąd nie przypadkiem, że pojawia się w filmie swojego prywatnie też przyjaciela Ferdzana Ospetka, o czym zresztą najlepiej opowie za chwilę nam sama Kasia Smutniak. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ja już dowiedziałem się od reżysera, że w wypadku filmu Diamenty miałaś pełną wolność wyboru roli. Tak było? Powiedzmy tak. Są filmy, które wybiera się postacią, a są filmy, w którym najważniejsze jest przesłanie, historia i obojętnie mi kogo zagram. O tak. Wydaje mi się, że my wszystkie Byłyśmy świetną grupą aktorską. Totalnie zaufałyśmy Ferdzanowi i w sumie nigdy nie zrozumiałam tej roli. Mówię, dobra, co ja mam? Ja najbardziej się bawiłam tym całym procesem przygotowania nad filmem, a potem kogo zagram, było mi po prostu wszystko jedno. Naprawdę. To, albo to. Zresztą wiele razy zmienialiśmy rolę. Nie, zagrasz tą, zagra tam. Mówię, dobra, Ferdzan, kogo chcesz? To tak wyglądało. Czyli chodziło o to po prostu, że chciałaś być w tej historii. Tak. Tak, tak. To jest, tak, wydaje mi się, że to jest dzisiaj ważna historia do opowiedzenia. To jest Ferdzan w jakimś sposobie, no to jest jednym z chyba z najbardziej takich wrażliwych reżyserów dzisiejszych czasów. To jest reżyser obserwacji. To jest osoba, która poprzez swoją perspektywę naprawdę bardzo osobistą oddaje w jakimś sensie hołd kobietom. To jest tak ewidentne w tym filmie. Ich sile, ich wrażliwości, cierpieniu. No właśnie te tytułowe diamenty. No, właśnie te diamenty. I hołd. To jest hołd kina. To jest hołd również historia tego, co kryje się za scenami właśnie, co kryje się w detalach. Czyli osoby, które pracują nad kostiumem, nad scenografią. Ile jest talentu, cierpienia, wrażliwości, no, przygotowaniem jednej sceny, jednej sukni, przyszyciem jednego guzika, tak? Warto było sobie o tym przypomnieć, bo trochę zapomnieliśmy. Włosi mają niesamowitą historię związaną właśnie z kostiumem. No i z modą oczywiście. No i z modą, tak. I właśnie tradycja kostiumu, moda i to jest właśnie film, który opowiada, ile siły jest potrzebne, żeby zrobić coś naprawdę dobrze. W dzisiejszym świecie, gdzie wszystko jest niesamowicie szybkie, ten czas przygotowania do filmów się zawsze skraca. Pierwsze koszty, które się wycina właśnie z budżetu, to jest przygotowanie do filmu, tak? Czy to będzie tak, czy tak zrobione, coraz mniej ważne. To jest coraz mniej ważne i warto było sobie to po prostu przypomnieć, że jednak to jest ważne i jednak to jest to, co czasami w większości jest różnicą w filmie, nie? No to właśnie jeśli o tym mówisz, jeżeli mówimy o kostiumach, o modzie, no to muszę przywołać tę jedną z finałowych scen, bo to właśnie twoja postać, aktorka, przymierza tą niezwykłą suknię, która no jest w ogóle, myślę, wielką metaforą właśnie ten kostium. Jakie to było przeżycie, bo suknia jest rzeczywiście zjawiskowa. Jak się czułaś? Nie, było 50 stopni w pokoju wtedy, właśnie jak kręciliśmy tą scenę, ale przygotowaliśmy się do niej no miesiące. Nie pamiętam ile już prób, ile szkiców. Pamiętam jak Ferdzan mi pokazał pierwsze szkice tego właśnie kostiumu, tej niesamowitej fryzury, tak? I to była moja twarz wmalowana w to. No i pomyślałam, że to jest właśnie, to jest coś naprawdę pięknego, ikonicznego i że jestem szczęściarą, tyle. Na ile można powiedzieć, że grasz samą siebie, bo grasz aktorkę, przepraszam? Nie, w życiu. Nie, ale właśnie no, chcę o to zapytać, bo grasz aktorkę związaną przede wszystkim z kinem, bardzo popularną, filmową. No właśnie, czy tylko ta profesja łączy ciebie i tą postać? A, zdecydowanie. No bo tam jest konflikt. Nie. Tam jest konflikt, ale to on mnie się nie tyczy, nie czuję ani ja, ani Carla Signores, która gra drugą aktorkę. My się uwielbiamy, pracowałyśmy ze sobą już kilka razy. A tu musiałyście zagrać konkurentki, to takie naprawdę antagonistki. Tak, tam jest też kobiety wybrane w sposób też wiekowy, tak, bo to było jakby podsycanie ze strony Ferdzana do takiego trochę też klisze, jeśli chodzi o aktorki i jak jesteśmy często widziane. Jest oczywiście, jest dużo tego również w filmie, ale mogłyśmy się po prostu zabawić tymi rolami, stworzyć cokolwiek. Miałyśmy wolną kartkę, o, tak można powiedzieć. Przypomnij, jak długo się znacie, bo to przecież nie pierwsze wasze spotkanie z Ferdzanem, nie pierwsza wasza praca. Nie pamiętam, 15 jakieś lat? 12. No to już kilkanaście lat, tak? Tak, tak, tak. My znamy się nie tylko z... Z pracy? Z pracy, ale również też osobiste. To jest jeden z moich przyjaciół, także praca z nim nie jest pracą, no. Nie jest pracą. I to coś, co wykracza poza te zwykłe takie znamiona zawodu filmowego, tak? No tak. Tak, tak. Zresztą jak Ferdzan do mnie zadzwonił, nie było nawet jeszcze scenariusza. To było wszystko w jego głowie, był taki generalny opis historii, która oczywiście niesamowicie potem się zmieniła. A ja nie byłam gotowa na film, miałam inne plany. I mówię, kurczę, no teraz do mnie dzwonisz, no teraz, No ale, no i co? Nie byłam w stanie powiedzieć nie. Wiedziałam, że to będzie ważna historia do powiedzenia. Scenariusza nie czytałam na początku, nie wysyłaj mi tego, co masz, bo i tak się zmieni, to po co mam się w ogóle napalać na to, co będzie, jak i tak będzie inaczej. Wiem, jaki jest jego proces kreatywny. On ma totalną wolność, pracuje z osobami, które są gotowe, żeby zmienić wszystko w ciągu dnia, od strony produkcyjnej, ale też tej kreatywnej, dlatego otacza się właśnie takimi osobami i cały proces nad filmem jest, to jest wolna amerykanka trochę, tak? Ale są do tego miesiące przygotowań, właśnie żeby wykreować na planie możliwość zmiany planu. On obserwuje, ma jakąś niesamowitą podzielność uwagi, nie wiem, nie rozumiem tego, siedzi na telefonie i rozmawia z tobą w tym samym momencie, coś jeszcze robi i mówi w kilku językach i osoba, która niesamowicie bardzo dużo czyta, zna się niesamowicie na muzyce, na sztuce, jest niesamowicie ciekawą osobą, ale praca z nim staje się w ogóle zupełnie czymś innym. No. Albo ktoś jest na to gotowy, albo nie. No i odnieśliście ogromny sukces frekwencyjny we Włoszech. No właśnie, co byś powiedziała o percepcji tego filmu? No właśnie, fajnie, bardzo, bardzo, bardzo się z tego cieszę. To nie było takie oczywiste. Film wszedł na ekrany w momencie dziwnym, jeśli chodzi o interesującym, jeśli chodzi o Włochy. Kobieta jest w centrum, jeśli chodzi o media, ale de facto nie jest w centrum, jeśli chodzi o społeczność. Zero. Więc nie wiedzieliśmy naprawdę, jak to może być odebrane, ale to chyba był najlepszy moment. I to, co jest ciekawe, to jest film o kobietach, o sferze kobiecej, tak? Ale to nie jest film dla kobiet tylko i wyłącznie. To, co najbardziej mnie przejmuje, to przemyślenia osób, które wychodzą z kina. Dzisiaj jest fajne, bo dzisiaj jedną z fajnych rzeczy social mediów jest to, że my mamy, twórcy, mamy bezpośredni kontakt z widzami. Naprawdę. Te wiadomości. Jesteśmy o wiele bardziej bliscy w tym momencie. Nie z tego powodu, że ktoś ma account na social media i wrzuca jakieś fotki. Nie, bo to jest naprawdę najszybszy kontakt z widzem, z krytyką, z odbiorcą. To jest niesamowicie ważne. A potem po prostu jakoś się potoczyło. To jest rzeczywiście film, który miał największą oglądalność w zeszłym roku i jesteśmy niesamowicie z tego dumni. Tak. Też świetnie mi się Diamenty oglądało. No właśnie, więc absolutnie film dla wszystkich. Natomiast tam na końcu pojawia się dedykacja Ferzana, dedykacja reżysera. Padają nazwiska trzech aktorek. Z tych trzech, no oczywiście w Polsce najbardziej znana, pamiętana jest Monika Witti, no bo to była przecież w końcu muza Michelangelo Antonioniego. Co byś powiedziała o tej dedykacji? Jak ty na nią reagujesz? Bo to jeszcze taki, jeszcze dodatkowy ukłon. A, znasz historię. Ale nie wiem, czy on to opowiedział kiedyś, także nie powiem, nie wiem. To jest cała historia w związku z tym, tak? Tak, tak. To nie musimy może jej zdradzać, bo nie zdążyłem reżysera o to zapytać. Nie wiem, czy to jest, także to jest na pewno hołd dla trzech aktorek, z którymi on marzył pracować. Tyle na razie powiedziała nam Kasia Smutniak, reżysera. O to akurat, o tę kwestię nie zdążyłem zapytać, ale miałem okazję zapytać o wiele innych rzeczy. Wywiad z nim prezentowałem już w Trójce. Dzisiaj wrócimy więc tylko do fragmentów tej rozmowy. Za chwilę spotkanie z Ferzanem Ospetkiem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Tytuł zmieniliśmy w trakcie pracy. Na początku film miał być zatytułowany Półprawda, żeby nawiązać do tego, że pół tego świata jest z filmu prawdziwe, a w połowie to jest fikcja. Ostatecznie jednak doszedłem do wniosku, że to nie jest dobry tytuł i poszliśmy właśnie w te diamenty. A diamentami w filmie w tym wypadku są absolutnie kobiety, wszystkie bohaterki filmu. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z filmem w filmie, ale chciałem zapytać, na ile te sekwencje prywatne, spotkania pana z aktorkami były improwizowane, a na ile zapisane jednak w scenariuszu? To jest tak, że zawsze jest jakiś zarys tego, co ma się wydarzyć, ale de facto dużo też na planie improwizujemy. Lubię tak pracować z aktorami, że te wszystkie kwestie padają na bieżąco, są spontanicznie wymyślane, czasem tylko coś dokładam, więc zawsze jest w sumie duże pole do improwizacji. Na przykład słynna scena w filmie, ta końcowa, kiedy dwie siostry się kłócą, też powstała na podobnej zasadzie. Wymyślaliśmy te kwestie, wzruszaliśmy się wszyscy, nawet żeśmy płakali. Aktorki płakały, ja płakałem, członkowie ekipy i właściwie wszyscy, którzy obsługiwali kamery, też zapłakali. Generalnie więc byliśmy bardzo zaangażowani emocjonalnie w ten cały proces. No i tak właśnie powstają moje filmy. Cały czas jest jakaś ewolucja, wszystko jest dynamiczne, no i też cały czas w ruchu. A dlaczego szwalnia, dlaczego kostiumy? Czy to było takie ważne dla pana, czy też atrakcyjne wizualnie? Przez 16 lat, zanim zacząłem być samodzielnym reżyserem, byłem asystentem wielu innych reżyserów. No i wówczas bardzo często moim zadaniem było odwiedzenie pracowni krawieckich. Towarzyszyłem wszystkim, gwiazdom, aktorom, aktorkom, reżyserom. Poznałem więc ten świat bardzo dobrze i to też mnie wiele nauczyło. Pokazało mi taki świat, który jest bardzo uważny, bardzo skupiony na szczegółach, na wszelkich detalach, na precyzyjnym oddaniu pewnej rzeczywistości właśnie przez pryzmat krawiectwa. I to jest coś, co później zabrałem ze sobą i wykorzystywałem, gdy sam już pracowałem jako reżyser. I zawsze też jako reżyser skupiałem się na wszelkich szczegółach, takich jak kolor, jak światło, każdy właściwie detal. I te lata, kiedy miałem taki intensywny kontakt z pracowniami krawieckimi, mnie tego wszystkiego nauczyły i to jest też ten wielki wpływ, jaki na mnie te pracownie ostatecznie wywarły. Okazuje się, że później moje przyjemności związane z opowiadaniem o takim świecie kobiet, kobiet, które są kreatywne, które coś tworzą, to nie była tylko moja przyjemność, nie tylko moje przyjemności, to też zaistniało po drugiej stronie, czyli po stronie widzów czy widzek. To też jest coś, co każdy jest w stanie bardzo mocno odczuć. Ludzie mówią mi o tym, przychodzą do mnie, dzwonią czy piszą w mediach społecznościowych czy w gazetach, że moja ciocia też szyje, czy mama, albo ja sama i okazuje się, że to jest świat wszechobecny. I jeszcze rzecz, o której warto wspomnieć, a która jest mi niezwykle bliska i którą sobie bardzo cenię, to to, że od wielu moich znajomych dostaję SMS-y, czy też dzwonią do mnie z bardzo różnych stron Włoch, czy to z Katanii, czy z Palermo, czy z Mediolanu i mówią: a wiesz, bo byliśmy dzisiaj właśnie na twoim seansie ze znajomymi i wyobraź sobie, wszyscy to mogą potwierdzić, na tym seansie po zakończeniu projekcji ludzie wstawali i klaskali. Czyli była owacja na stojąco i to jest dla mnie niesamowite, bo przecież to się owszem zdarza w teatrze, a nie w kinie. Przynajmniej ja tego nigdy nie widziałem, nie doświadczyłem. Nie wiem, jak zareaguje polska publiczność, ale we Włoszech tak właśnie się dzieje. Polska publiczność na pewno ucieszy się z obecności Kasi Sputniak. Zależało panu na tym, by ona właśnie pojawiła się wśród tylu wspaniałych włoskich aktorek? Oj tak, jak najbardziej. Bardziej tak, z Kasią Sputniak współpracowałam już przy filmie Zapnijcie pasy i bardzo dobrze wspominam tę współpracę, tym bardziej, że to był trudny film, ale też bardzo piękny i bardzo intensywny. No i zaprosiłem ją ponownie do współpracy. Ja także dałem jej wolną rękę. Powiedziałem, by sama wybrała sobie rolę, którą chce zagrać. Myślałem, że może Kasia wybierze rolę jednej z dwóch sióstr, ale nie. Nie chciała takiej dużej, wolała mniejszą. Zresztą z innymi aktorkami czy aktorami było na planie tego filmu podobnie. Jak się komuś jakaś rola nie podobała, to mogliśmy zaproponować inną. Pracowaliśmy więc wszyscy razem jak naprawdę bardzo dobrze zgrana ekipa. Czuję się zawsze nieco zakłopotany, gdy mam zaprosić widzów na mój film, ale mogę tylko wszystkich zapewnić, że zawsze wkładam we wszystkie moje filmy emocje, wspomnienia, tak żeby to mnie naprawdę poruszało. I największej przyjemności nie sprawiają mi te miliony w kasie czy miliony widzów, tylko to, że ludzie współodczuwają emocje bohaterów i naprawdę przeżywają to, co dzieje się na ekranie. Mam nadzieję, że podobnie jak włoska, tak też zareaguje na mój film i polska publiczność. Już będziemy mogli się o tym przekonać. Diamenty Ferdzana Ospetka od dzisiaj w naszych kinach. Dziękujemy bardzo za ten film i dziękuję już bardzo za maile w sprawie zaproszeń na festiwal Omasz Akieślowski, to w przyszłym tygodniu. dwuosobowy karnet trafi w ręce pani Bożeny, do której się odezwę już po audycji, a tymczasem zgodnie z zapowiedzią zajrzyjmy jeszcze dzisiaj do trwającego do niedzieli w tym tygodniu 17. Festiwalu Filmowego Solanin. W Nowej Soli oczywiście jest Karol Kolba, dyrektor festiwalu. Mam dla ciebie, Karolu, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam cześć. Państwa. Cześć, cześć. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Łukasz Grzegorzek i Natalia Grzegorzek byli tu dzisiaj u mnie, ale już jadą do ciebie. Tak, wiem. Opowiadali, że są u ciebie w audycji i ruszają do nas. Bardzo się cieszę na pokaz filmu Trzy Miłości Łukasza Grzegorzka i Natalii Grzegorzek oczywiście. No ja właśnie chciałem, to już mówiliśmy o tym, a ja chciałem cię poprosić o szybkie zaproszenie jeszcze na dziś, na jutro, na niedzielę, na najważniejsze wydarzenia Solanina. Oczywiście serdecznie zapraszam przede wszystkim dzisiaj na film Trzy Miłości o godzinie 19. Tak. 20, przepraszam. Zapraszam również jutro nie na... Nie będą to dwie projekcje, nie. Tak. Zapraszam również jutro na galę wręczenia nagród i film po gali wręczenia nagród, ale myślę, że największą perełką tegorocznego Solanina i filmem, na który najbardziej chcielibyśmy zaprosić, no jest jednak film zamknięcia tego festiwalu. Zawsze staramy się, żeby to była prawdziwa perełka. W tym roku Błysk Diamentu Śmierci. Cudowne dzieło. Fenomenalny film. Myślę, że z jednej strony dzieło, które spodoba się wszystkim wielbicielom starego kina szpiegowskiego w stylu Jamesa Bonda, ale nie tylko, bo jest to również film poszukujący. Jest również film, który z drugiej strony pokazuje dużo ciekawych przemyśleń. No to film zamknięcia tegorocznego Solanina. A co proponujecie w niedzielę? Czy jak to zwykle bywa na festiwalach w niedzielę, będzie można zobaczyć na przykład już nagrodzane filmy, których i filmy twórców, których poznamy w sobotę? Tak, oczywiście w niedzielę o godzinie 12 tak zwany The Best Of, czyli pokaz wszystkich nagrodzonych filmów. Nieco później pokaz, spotkanie z twórcami nagrodzonych filmów, a jeszcze później pokaz filmu Teściowie 3 i spotkanie z Adamem Woronowiczem. No to rzeczywiście pięknie się zapowiada, troszkę tych przedpremier. To jest dzisiaj piątek, trzeci dzień festiwalu. Wszystko na razie się udało, jakie emocje konkursowe towarzyszą w tym roku festiwalowi, no który nie da się ukryć, jednak cały czas oddaje to pole twórcom, niezależnym twórcom kina afowego. W tym roku wszystko przebiega jak na razie zgodnie z planem i bardzo się z tego cieszymy. Frekwencja dopisuje, również jury chwali mocno selekcję i wszystkie filmy konkursowe, no bo przecież dobór filmów, jeżeli państwo sobie przeczytają gdzieś tam bloki programowe, no to są naprawdę dobre filmy, mocne filmy i myślę, że ciężko będzie jurorom wybrać z nich te najlepsze. No to szybciutko przypomnijmy, kto w tym roku ocenił konkursowe filmy, bo myślę, że ten skład jurorski całkiem zacny. Tak. No, po pierwsze reżyser młody, ale myślę, że już znany i utytułowany Korek Bojanowski. Z drugiej strony Matylda Giegrz, no świetna aktorka, która swoją rolą w filmie Światło czuła, naprawdę podbiła serca widzów. Zaraz obok mamy Tomasza Gąsowskiego, reżysera filmu Wróbel. Mamy również pisarza, który ostatnio także planuje swoich sił w aktorstwie, czyli Łukasza Orbitowskiego. No i mamy laureatkę tegorocznego mocnego Solanina, czyli Katarzynę Figurę. Pięknie, pięknie. Ja od razu też dodam, że nieco później, bo w przyszłym tygodniu Korek Bojanowski pojawi się także w Sokołowsku na festiwalu Omasz Akieślowski, a tymczasem zapraszamy jeszcze do Nowej Soli na ten ostatni weekend z Solaninem, dziś, jutro, pojutrze. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Do zobaczenia. Pozdrawiamy Nową Sól. Moim ostatnim gościem dzisiaj w Trójkowa Filmowa był Karol Kolba, dyrektor festiwalu. No i do usłyszenia za tydzień z Sokołowska. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.